Zometeen live vanuit de Doelen in Rotterdam. WNL in de kantine. We praten uiteraard over de val van het kabinet Rutte 4. Hoe heeft alles zich ontvouwd? Wat zijn de gevolgen voor het beleid? En wat betekent dit voor de stand van het land? Ik bespreek het met Hans van Soest van het AD en WNL-collega's Elif Ushetman en Marieke Smits. Straks dus live vanuit de Doelen om 6 uur. WNL in de kantine. Door de val van het kabinet is het ook onzeker of de zogenoemde spreidingswet de eindstreep haalt. In die wet zou worden geregeld dat asielzoekers worden gespreid over het land om te voorkomen dat bepaalde plaatsen overlopen. Lokale bestuurders zijn bezorgd dat de situatie in hun gemeente niet beter wordt als de spreidingswet er niet meer komt. Ook bouwers zijn bezorgd over mogelijke vertraging in het oplossen van de stikstofproblemen. Bouwend Nederland vreest dat projecten meer vertraging oplopen door de val van het kabinet. In principe kan een kabinet, ook als het dimensionair is, alles. Alleen de Tweede Kamer moet zeggen, gaat u met een aantal onderwerpen door. De Tweede Kamer moet niet alles stilleggen en controversieel verklaren. Dat is ook helemaal niet nodig. Vanmiddag sprak demissionair premier Rutte met koning Willem-Alexander over de kabinetsval. Rutte wil daar achteraf niets over kwijt. De koning was voor het gesprek teruggekeerd van zijn vakantie. In het Duitse Gießen is al een groot deel van de dag een politieactie aan de gang vanwege rellen die zijn uitgebroken bij een Eritrea-festival. Er zijn meer dan 1000 agenten op de been in de stad. Tegenstanders begonnen te rellen omdat de organisatie van het Eritrea-festival volgens hem banden heeft met het dictatoriale regime. Ze proberen hekken te slopen, gooien met flessen en stenen en gaan op de vuist met de politie. Zeker 22 Duitse agenten raakten gewond en minstens 60 mensen zijn opgepakt. Het dodental van Russische beschietingen op de Oekraïnse stad Liman is opgelopen tot 8, zegt de gouverneur. 13 mensen raakten gewond. Alle slachtoffers zouden burgers zijn. Volgens de gouverneur werd de stad bestookt met raketwerpers en werden een woning en winkel geraakt. Liman ligt in Donetsk en is van strategisch belang omdat er een groot spoorknooppunt ligt. De toestand van Edwin van der Sar is stabiel maar zorgelijk, meldt Ajax. De voormalig keeper en oud-directeur kreeg op vakantie in Kroatië een bloeding bij de hersenen. Hij ligt op de intensive care. Op straat in Amsterdam-Oost zijn vanochtend 2 handgranaten gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft ze meegenomen en ergens anders laten ontploffen. De politie onderzoekt waar ze vandaan komen. Het is de warmste 8 juli ooit gemeten in Nederland. In Eindhoven werd een temperatuur geregistreerd van 34,4 graden, meldt Weer Online. Het vorige record stamt uit 1959. Het NOS-journaal. Max Verstappen begint de Britse Grand Prix morgen vanaf pole position. In de kwalificatie was hij de snelste, gevolgd door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappens teamgenoot Sergio Perez moet zich tevreden stellen met de 16e startplek. De laatste 5 races werden allemaal door Verstappen gewonnen, die in het kampioenschap 81 punten voorsprong heeft op de nummer 2, Perez. Verstappen heeft de Britse Grand Prix nog nooit gewonnen. De 8e etappe van de Tour de France is gewonnen door Mats Pedersen. Het is deze Tour de eerste etappewinst voor de Deen. De etappe verliep desastreus voor Mark Cavendish. De Brit wilde deze Tour het record aantal etappenzegens in handen krijgen, maar kwam 60 kilometer voor de finish ten val. Hij is afgestapt. Etappewinnaar Pedersen wenst hem beterschap. Hij noemt het verdrietig dat zo'n legende de Tour op deze manier moet verlaten. It's so sad that such a legend have to finish the Tour like this. He still owns me a jersey. We need a jersey swap, but ja, I wish all the best for Mark. Ja, ondanks zijn val krijg ik nog wel een shirt van hem, zegt Pedersen. Het geel blijft om de schouders van Jonas Vingegaard. Het weer, zonnig en warm, mogelijk wat regen en onweer in het zuiden. Vanavond wordt het ook weer droog en het blijft lang warm. Morgen eerst veel zon, maximaal 33 graden wordt het. In de middag mogelijk noodweer met veel regen, grote hagelstenen, windstoten en onweer. ANWB Verkeersinformatie met maar 1 file. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoelpolder. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. Ster. Destiny is de trotse medesponsor van de wielerploeg Lotto Destiny. Zoals teamwork essentieel is om successen in de sport te behalen, geldt dit ook voor jouw bedrijf. Destiny levert bedrijfstelecommunicatieoplossingen die perfect integreren met jouw processen. Wil je meer weten? Bezoek ons dan op dstngriekseei.nl. Luister,

We hebben het over de stand van ons land nu we weer onzekere demissionaire tijden ingaan. Met aan de stamtafel politiek journalisten Elif Ushetman, Marieke Smits van WNL en Hans Soest van het AD. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Of via Twitter, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Ja, Rutte 4 is niet meer. Na dagenlang beraad over het asielbeleid besloot het kabinet er gisteren de stekker uit te trekken. Ja, wat zijn de gevolgen voor het politiek landschap? Alles ligt nu stil, terwijl er zoveel gedaan moet worden. Wat zijn de zorgen die nu leven? Daar praat ik later in de uitzending onder andere over met werkgeversvoorzitter van NCW Ingrid Thijssen. Maar nu eerst met mijn gasten aan tafel, met wie ik hier vaker heb gezeten om te praten over politiek in Den Haag. En met wie we het vaker hebben gehad ook over een mogelijke val van het kabinet. Hè? Wat zou kunnen bestaan, zeiden jullie hier eerder al, op het asielbeleid. En dat is nu ook gebeurd. Marieke Smits, je wel die al aangekondigd. Elif Ushetman en Hans van Soest. Jij hebt al hier vaker gezeten om te praten over het asielbeleid. En volgens mij heb ik ook toen al gezegd van als het kabinet ergens over valt, is het over dit onderwerp. Precies. Dus in zoverre kan dit ook niet echt als een verrassing komen. Omdat de afgelopen maanden, nou ja, eigenlijk de kiem voor deze crisis is al gelegd in de formatie. Ze konden er in de formatie niet uitkomen op het gebied van migratie. In ieder geval de asielparagraaf zeker. En daar konden ze het gewoon echt niet over eens worden. En toen al zei iedereen die bij die formatie betrokken was, nou ja, als die formatie ergens op gaat klappen, dan is het op migratie. Want daar zijn we het zo principieel op over oneens. Nou ja, Rutte 4 kwam er toch, want er was geen alternatief. Er kwam een coalitieakkoord, moet ik zeggen, met een vrij vage asielparagraaf erin. We gaan proberen grip te krijgen op migratie. Een beetje, maar hoe dan? Dat werd niet verder uitgewerkt. Nou, dat hebben ze geprobeerd alsnog uit te werken. Daar hebben ze sinds november elkaar regelmatig zichzelf opgesloten in allerlei kamertjes om te overleggen. En dat schoot maar niet op. Nee. En op een gegeven moment begon de VVD steeds onrustiger en ongeduldiger te worden. Want die hebben zoiets van, ja, we zouden die migratie aanpakken. Kom op nou. Fractievoorzitter Hermans heeft al meermaals ook in kamerdebatten gezegd van mijn geduld is echt op. Ik vraag het nog maar één keer. En niet meer zo vriendelijk. En niet meer zo vriendelijk. In april, ja. Zei en ze toch dat. Dachten, denk ik, de andere drie partijen. Dat proefde ik wel ook afgelopen woensdag nog. Toen ze zo allemaal toch een beetje verontwaardigd waren toen Rutte zeg maar echt het machtswoord uitsprak. En zei van, nou kom jongens, deze week eruit of anders is het jammer. Daar, nou ja, hij zei het iets anders, maar daar kwam het wel op neer. Ik denk dat die andere drie partijen te lang gedacht hebben van, nou, weet je wel, de VVD roept dat wel, maar uiteindelijk willen ze toch in het belang van het kabinet wel doorpraten. En we kunnen dit nog wel over de zomer heen tillen. Er zit niet echt een deadline op. Nou, sterker ja, nog, Hans, ik onderbreek je, maar staatssecretaris Erik van den Burg zei donderdag nog, ik denk dat we na het weekend nog een kabinet hebben. En dat was gisteren, zagen we hem allemaal, heel aangeslagen. Zullen we eerst even naar hem luisteren, wat hij zei? Ja, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Gewoon in eerste instantie omdat ik het gewoon de gemeentes, de provincies en al die mensen die zich hard inzetten, ook op mijn eigen ministerie, daar is heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een resultaat afsluiten. Ja, Elif Ushetman, hij is echt emotioneel, hè? Ja, je hoort het en je zag het ook aan hem. Hij moest echt even slikken. Hij brak echt even heel erg. En het is natuurlijk ook, het is ook wel terecht, want hij is eigenlijk in zekere zin door zijn eigen partij best wel geofferd op dit dossier. Die man is echt al heel lang heel hard aan het werk hieraan. Ja. En ik vond ook de afgelopen week toen hij zei van, nou ja, we komen wel ergens en het komt wel goed. Hij is natuurlijk weer aan het werk gezet met een nieuwe soort van opzet van een deal. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk allemaal voor niks. En dat is niet inderdaad een verrassing. Maar geloofde hij dat dan? Is dat de optimisme van hem donderdag? Is dat dan los van het feit oprecht? Dat je natuurlijk nooit, zolang je nog aan het onderhandelen bent en je probeert er nog uit te komen, hardop gaat zeggen van, nou, ik denk niet dat het gaat lukken. Want ja, dan gaat het niet lukken. Los daarvan hebben ze ook echt wel geprobeerd tot donderdagavond heel laat om er wel uit te komen. Alle vier. Ja. Alleen, ja, de verschillen waren gewoon onoverbrugbaar. Wat ik me echt afvraag, Marieke Smits, waarom forceerde Rutte nou uitgerekend nu die crisissfeer? Nou, dat is een goede vraag. Die wij volgens mij ook allemaal nog steeds hebben. Want wat jij net al zei, Hans. Ze zijn al maanden aan het onderhandelen. Dus het gaat al maanden. En ik hoorde ook van verschillende kanten. En Kaag benadrukte dat gisteren ook nog. Dat ze best wel een eind op weg waren. Dus ze hadden al best wel wat liggen. Er was een pakket waar ze het grotendeels over eens konden worden. En opeens deze week werd door Rutte die eis op tafel gelegd en wilde die daar ook niet meer van wijken. Dus de timing voelt inderdaad best geregisseerd. Nou, de timing ook omdat wij, hè, de kiezers, wij hebben natuurlijk allemaal gezien dat vorig jaar asielzoekers buiten in het gras moesten slapen bij Ter Apel. En dit jaar wordt gezegd, de asielstroom mogelijk nog lager uit dan die 70.000 waar eerder vanuit was gegaan. Dus je zou denken dat als die al had, hè, als het kabinet al had moeten vallen, zou dat dan bijvoorbeeld vorig jaar zijn geweest, toen het echt helemaal de spuigaten uitliep daar in de Ter Apel en de zorgen heel groot waren? Nou, dit werd gisteren bij Op1 ook aan fractievoorzitter Sophie Hermans gevraagd. En daar kwam zij ook niet helemaal goed uit. Want die timing is niet echt goed verklaarbaar. En vanuit VVD bronnen hoorden wij al een aantal maanden geleden, werd al gezegd van, nou, dat asiel wordt lastig. Leek alsof ze daar heel erg al op aan het voorsorteren waren bijna, van als wij een goed moment zien om dit kabinet te laten klappen, want daar waren ze eigenlijk volgens mij al een beetje mee bezig in hun achterhoofd, dan is dat op asiel. Het werd echt al, want Hans zegt het ook, maar zo werd het een beetje bij ons ook ook vanaf het begin af na de formatie, maar ook al een paar maanden geleden werd dat opeens wat meer aangezwengeld. Ja, maar ik denk ook dat als je het als premier of als regerende partij het aan laat komen op nieuwe verkiezingen, dan moet je daar een strategie voor hebben bedacht. Ja, of niet? Ja, we gaan daar allemaal Dat wordt wel gezegd over Sophie Hermans, die in april zei, ik vraag het nog één keer volgende keer vraag ik het niet meer zo vriendelijk. Dat kwam een beetje uit de lucht vallen. We kunnen allemaal in strategieën gaan denken. En heel vaak gaat de wet wel op in Den Haag dat een kabinet pas valt als een van de partijen daarbij te winnen heeft. Maar ik zie werkelijk niet wat de VVD te winnen heeft bij nieuwe verkiezingen. Omdat de VVD staat weliswaar nog voor in de peilingen, maar staat ook gewoon op verlies. Moet er ook maar op gokken dat ze niet gewoon verpletterd worden door het BBB bij de volgende verkiezingen, zoals bij de statenverkiezingen in maart. Het gaat ze echt niet ineens in een volgende kabinet naar volgende verkiezingen wel lukken om met D66 tot een deal te komen op dit belangrijk onderwerp. Ze raken gewoon, de kans is heel groot, het gevaar bestaat echt, dat de VVD geïsoleerd komt te staan na de verkiezingen. Dat weten ze zelf ook. Dus ik denk eerlijk gezegd, mijn gevoel is gewoon, iedereen die naar dit kabinet keek, de koek was gewoon op. Ze kwamen er niet uit op stikstof. Ze kwamen er niet uit op heel veel andere dossiers. Het vertrouwen is weg. Het vertrouwen is weg. Het lukte hen gewoon niet meer om tot daden te komen. Tenminste, niet op deze belangrijke dossiers. Maar toch hoor je ook dat het een VVD-spin zou zijn dat het nu gevallen is, het kabinet gevallen is op asiel. Dat het zo wordt gebracht, maar dat er gewoon veel meer aan de hand is, Elif. Nou ja, in die zin, je zou kunnen zeggen dat als de VVD bijvoorbeeld een deur heeft opengezet intern om samen te werken met BBB, dat er wel degelijk voor hen wat te winnen valt om het kabinet nu te laten klappen. En het is natuurlijk ook nu op dit moment de enige partij die enigszins voorbereid nieuwe verkiezingen in kan gaan. Maar bij alle drie de coalitiegenoten, of bij in ieder geval twee van de coalitiegenoten, is er in principe nog niet duidelijk of er een partijleider is die er nu al zit. De BBB heeft zich tot nu toe geprofileerd als een hele degelijke middenpartij, maar ze, als dit waar zou zijn, dan kan ik het niet rijmen over hoe onvriendelijk Caroline van der Plas, de BBB-leider, de deur heeft dichtgegooid over samenwerking met Mark Rutte. Zullen we daar even naar luisteren? Die hebben we niet. Ah, we hebben hem niet klaarstaan. Gaat u nog als VVD-lijsttrekker? Het is net gebeurd, dus ik moet ook even nadenken. Mijn partij moet er even over nadenken. Dat zal voor alle partijen gelden. Als u mij dat nu zou vragen, dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ja. Want ik heb die energie en ook die ideeën. Maar ik vind ook dat je altijd even de tijd moet nemen er even over na te denken. Ja, je hoort hem hier dus zeggen dat hij in ieder geval doorgaat als partijleider. En wat ik dus net zei, je hebt twee andere partijen waarbij dat nog helemaal niet duidelijk is. CDA en D66. En waar we het net over hadden, als Caroline zo... we hebben het nu niet gehoord, maar Caroline van der Plas heeft dus al meerdere keren aangegeven. Ja. We hebben hem nu wel. We gaan luisteren. Wat ik heb gezegd is, ik wil niet in een coalitie waar Rutte minister-president is. En, dat wilt u zijn? Nou, dat hoeft niet per se. Er zijn heel veel goede andere mensen die minister-president kunnen worden. Als hij het maar niet is. Nee, maar ik denk dat Nederland ook heel erg snakt naar een nieuwe minister-president. Sowieso nieuwe verkiezingen. Maar ik denk ook dat het tijd wordt dat Rutte het stokje overgeeft aan iemand anders. En wie iemand anders is. ja, dat moeten we naar de verkiezingen dan bekijken. Heel leuk. Wat jij namelijk hoorde, Elif, ik hoorde namelijk precies het tegenovergestelde in de woorden van Mark Rutte. Ik hoorde hem namelijk eigenlijk iets anders zeggen dan wat hij al jarenlang op de vraag ga je door. Dan zegt hij altijd, je kunt hem midden in de nacht wakker maken. Dan geeft hij het standaard hetzelfde riedeltje uit. Ja, daar ga ik pas over nadenken tegen de tijd dat het zover is. Maar als je het me nu vraagt, dan ga ik door. Want ik heb de energie en ik heb de plannen, ik heb de ideeën. En gisteravond, toen hem de vraag werd gesteld, zei hij het net even anders. Hij zei namelijk niet als eerste van, nou, als je het me nu vraagt, ga ik even door. Hij zei eerst, ja, daar moet ik de komende dagen even over nadenken. En mijn partij heeft daar ook wel iets over te zeggen. En pas daarna leek hij te realiseren, oh ja, dat riedeltje moet er ook nog even achteraan. Ik ben er niet zo van overtuigd dat Mark Rutte doorgaat. Het zou toch ook heel raar zijn als hij meteen zou zeggen, ja hoor, ga door. Hij moet natuurlijk ook een beetje in ieder geval aangeven van, dit is mij net overkomen. Ik was hier niet de initiator geef toe, van. Het is Kremlin Watch, hè, dus van mijn kant. Maar, ik denk eigenlijk dat hij juist dit heel goed getimed. Dat is goed getimed dat hij net nog wel door kan. Want als hij nog 2 jaar in een kabinet had gezeten, dan was het voor hem veel lastiger om nog een keer door te gaan. Want dan was het de man die er echt al 15 jaar zat. Nu voelt hij denk ik nog meer de ruimte vanuit de VVD. Nou, hij heeft toch nu laten zien, ik heb die principes, ik heb gestaan voor mijn VVD-achterban. En dit is wat ik voor hen heb gedaan. En dat maakt natuurlijk ook wel dat hij iets meer dat mandaat. Maar Marieke, is het niet zo dat hij straks een blok aan het been van de VVD gaat zijn? Omdat er een verwachting is dat BBB, hè, als er nieuwe verkiezingen komen, de BBB het heel goed zal gaan doen. Hè, de grootste wordt misschien, of na de VVD, tweede grootste wordt. Als Caroline van der Plas nu al aangeeft, ik wil niet in een kabinet gaan zitten waar Mark Rutte premier is. Maar dan onderschatten we ook weer daarin Rutte. Want Rutte gaat natuurlijk op zijn Rutte. Stel, de VVD wordt nu weer de grootste en de BBB wordt ook heel groot en die gaat hij meenemen. Dan gaat hij haar op zijn Rutte vleien. En dan gaat hij ervoor zorgen dat zij zo het interessant vindt om mee te doen aan die coalitie. Dat hij zegt, nou, weet je, voor die ene keer, jij bent het nog een paar jaar, dan kan ik er wel mee leven. Hij is natuurlijk de beste in het olieman. En hij is niet de enige die overtuigen. Aan het vleien is. Precies. Hij is niet de enige die aan het vleien is. We hebben nog iemand uit onverwachte hoek, kan ik wel zeggen. Geert Wilders, die flirt met Mark Rutte. Voor mij, we hebben er iedere dag voor geknocht. Dat kabinet Rutte-Kaag, toch wel links-ideologisch liberale agenda, dat die ermee ophoudt. Maar het thema is inderdaad, daar heeft u gelijk, een immigratie en asiel geweest. En het is wel een beetje cynisch dat de premier, die toch al de afgelopen 10 jaar... Zorgt heeft dat we nu in zo'n grote puin op zitten met die grote aantallen en die overlast, dat die dan nu opbreekt. En ik hoop dat hij zijn lesje heeft geleerd, want het blijkt wel, als je daar wat aan wilt doen, dat met de ChristenUnie en met D66, dat had iedereen eigenlijk al kunnen voorspellen met een beetje verstand van politiek, dat niet gaat lukken. Ja, dit was Geert Wilders, die heel erg hoopt dat hij een volgende keer wel mee moet doen. Dat moet ook wel, want de afgelopen verkiezingen viel het resultaat toch telkens wat tegen ten opzichte van de peilingen. En hoe komt dat? Omdat eigenlijk heel veel mensen die op zich wel op de PVV zouden willen stemmen, zoiets hebben van, ja, dat is toch een verloren stem, want andere partijen willen niet met hem. Dus hij probeert heel erg zich op te stellen nu deze campagne. Dat zal hij ongetwijfeld tot aan november gaan doen. Van kijk eens, ik ben wel een serieus te nemen partij. Om nog heel even terug te komen op Caroline van der Plas. Ik denk wel dat ze moet uitkijken met wat ze zegt over Mark Rutte. Waarom? Nog even dan maar vanuitgaand dat hij wel doorgaat als lijsttrekker. De geschiedenis leert wel dat als andere partijen eisen gaan stellen over de bemensing van andere partijen, dat altijd verkeerd afloopt. Dat was in de jaren 70 al zo, toen de PvdA zei, wij willen niet met Van Acht. Ja, toen zei het CDA, nou, dan gaan we toch met de VVD. Het vorige, dat kunnen we ons vast allemaal nog wel herinneren, 2021, de ChristenUnie, die zei, wij gaan nooit meer met Mark Rutte. Ja, daar moest de ChristenUnie ook op terugkomen. Dat werkt niet. Partijen gaan over hun eigen afvaardiging. En het is natuurlijk ook een beetje een affront voor de kiezer om te zeggen van, ja, jullie kunnen wel op Mark Rutte stemmen, maar met hem doen we het niet. Ja. Marieke? Ja, dat denk ik dat ik wel met je eens ben. En ik over Wilders nog. Het viel mij op dat het echt een soort milder toontje van hem was. Ja, ik dacht, nou, wie hoor ik hier? Het viel me echt op. Ik denk ook dat hij heeft gezien dat blijkbaar wat Caroline van der Plas doet, dat constructieve oppositie zijn toch misschien beter werkt. Ja, hij voelt de adem van BBB in zijn nek. Ja, en hij laat nu zien van, kijk, met mij is ook zaken te doen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook echt benieuwd naar het debat maandag, hoe ze zich daar gaan opstellen, al deze partijen. En daarin Wilders echt interessant hoe hij dat gaat doen. Nou, hij werd gisteren natuurlijk wel direct uitgesloten door Sophie Hermans. Die zei bij OPN ook al van, nou, we gaan niet met Geert Wilders. En ze was niet heel duidelijk over waarom. Want ze zei, het ligt niet per se aan zijn migratie-ideeën. Terwijl dat ook, want hij wil niemand binnenlaten. Dus volgens mij ligt het daar ook aan. Maar van, ja, het komt er uitspraken die hij in het verleden heeft gedaan. En dat gaat natuurlijk nu niet meer veranderen. Dus in die zin is dat bijvoorbeeld al een beetje kansloos, toch? Ja, en sociaal-economisch liggen ze echt mijlen uit elkaar. Ja. VVD en PVV bedoel ik. Ja. Over Rutte en of hij door zou willen of niet. Klopt het dat partijbestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter Erik Wetsels het niet helemaal ziet zitten met Rutte? Vanuit Wetsel zelf? Ja. Kijk, sowieso in zijn algemeenheid ben ik wel echt benieuwd hoe de VVD ook prominent hierop hebben gereageerd. Want we hadden het net over Erik van den Burg. Ik denk dat hij behalve gewoon, verdrietig, als we het even mogen zeggen, en aangedaan, ook echt boos is. Want er is iets wat hij toch heeft proberen op te zetten en waar hij echt hart en ziel in heeft gestopt. Dus even vanuit zijn persoon. Maar ik denk ook dat niet iedereen vanuit het kabinet het echt per se eens is met hoe dit is gegaan. En ik kan me voorstellen dat de partijvoorzitter die niet ook per se volgens mij de allerbeste verhoudingen hebben. Die heeft natuurlijk ook zich heel autonoom aan het begin al opgesteld van ik ben de partijvoorzitter en ik ga de koers toch echt anders varen. Het gaat meer een ledenpartij zijn waarin vanuit de leden kritiek mag komen en vragen. Dus hij was daar heel erg mee bezig. Ik ben echt benieuwd hoe dit valt binnen de partij, sowieso. Maar er wordt ook gezegd dat Marieke zegt. Ja? Het leuke is namelijk binnen de VVD speelt al langer een beetje de vraag van ja, wie bepaalt nou eigenlijk wie onze volgende lijsttrekker is? Mag Mark Rutte dat in zijn eentje bepalen? Of hebben wij er ook nog iets over te zeggen? Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren in het in de campagne voor de statenverkiezingen. Het was er zo'n dubbel interview met, ik geloof dat het een Telegraaf was, met Rutte en de lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Ede Schippers. Uh-huh. En toen kregen ze ook de vraag, ga je nog een keer door? En toen zei Mark Rutte, weer zijn bekende riedeltje, als je me nu vraagt, heb ik de energie en de plannen, bla bla bla. En toen zei Schippers iets heel... Nou, daar heeft de partij ook wel iets over te zeggen, waarop Rutte zei, ja, dat is zo. Er zijn binnen de VVD natuurlijk wel steeds meer mensen die zeggen, ja Mark, jij bent niet in je eentje de VVD. Hij zei ook niet voor niks gisteravond, meteen mijn partij heeft er ook iets over te zeggen. Dus ja, hij zal, als hij al door zou willen, kan hij dat echt niet in zijn eentje beslissen. Het wordt hem ook echt heel erg kwalijk genomen, hè? Zijn men vindt hem roekeloos, onbegrijpelijke manoeuvre, koerswijziging, onredelijk. Ja. Dus het wordt hem wel, want er wordt steeds naar buiten toe uitgedragen. We zijn heel liefdevol uit elkaar gegaan. We verwijten ons elkaar niks. Elke keer wanneer journalisten vragen naar de rol van de ChristenUnie die een rode lijn heeft getrokken, wordt gezegd nee. Het was echt niet alleen de ChristenUnie die dit heeft doorgeknipt. Als je luistert naar wie dat woord roekeloos in hun mond neemt. Ik heb vandaag weer met heel veel mensen gesproken. Bij de ChristenUnie is niemand boos. Ik heb geen enkel boze ChristenUnie gesproken. Dat was mijn vraag. Roekeloosheid, dat komt allemaal uit de kamp van D66 en CDA. Ja. Waarom? Dat waren nou juist de twee partijen die echt nog wel het minste hebben te baat hebben bij nieuwe verkiezingen. Want ik vond Sigrid Kaag ook heel mild eigenlijk in haar reactie. Ik dacht alleen onnodige spanning. Ik dacht, ik zou hier veel meer emotie hebben begrepen ook. Vooral. Ja, maar daar speelt denk ik net iets anders mee. Want er is het een verschil tussen wat Sigrid Kaag zei en wat Jan Paternotte zei, de fractievoorzitter. Hetzelfde gold bij CDA met Hoekstra en Heerma. Hoekstra en Kaag, die moeten misschien nog wel een jaar met Rutte door. Hè? In dit kabinet Rutte 4. Ja, het is weliswaar gevallen, maar het gaat demissionair. Moet het nog misschien wel een jaar het land leiden. Dus, maar jij was erbij, hè, Hans, de afgelopen dagen. Je was er ook bij toen het besluit viel. Of toen het kabinet viel, zou ik moeten zeggen. Als je wat zou kunnen vertellen over de sfeer daar achter de schermen. Want wat ik zei, ze stralen heel erg liefde uit. En we hebben hier liefde voor besloten. Maar wat zag jij daarachter? Dat de liefde bij D66 en CDA echt wel voorbij is voor het CDA, voor de VVD. Die hebben echt even hun buik wel vol van Mark Rutte en eigenlijk de hele VVD. En dat weten ze bij de VVD ook. Dus ik zie nog steeds niet in waarom de VVD zou denken iets te winnen te hebben met nieuwe verkiezingen. Elif? Ja, ik zie dat dus nog steeds eigenlijk wel. Omdat het de enigszins stabiele partij is die uit de coalitie op dit moment. Nou ja, naast de ChristenUnie. Maar het is ook zo onbegrijpelijk waarom hierover. Daar zit mijn onbegrip vooral heel erg. Dat ik denk van oké, het gaat over die migratiestroom, dat begrijpt iedereen. Daar waren ze allemaal over eens. Ook, maar om welke migranten dat dan gaat. En dat het per se over die gezinshereniging nu die eis op tafel legt. Dat doet mij gewoon heel erg denken dat het dus iets was waar hij zei, ik wil het op klappen, anders ga je niet op dat kleine gedeelte, waar dus ook blijkbaar, en ik lees van allerlei deskundigen, om een kleine groep mensen gaat. Dus het uiteindelijk helemaal niet op te lossen. Of juridisch niet, uiteindelijk. Een uitvoerbaar voorstel is. Precies. Ook, ja. En daarom, dus daarom denk je, dan hebben ze er iets bij te winnen. Anders komt hij niet met deze eis per se aan. Dat zo. Nou, wat jij zegt, Elif, voor de luisteraars die voor wie we dat wat scherper moeten uittekenen. Het is geen uitvoerbaar voorstel. Dan heb je het over dat statusplan, het nieuwe asielstelsel, waarbij vluchtelingen dus een A-status of B-status krijgen. En een B-status zou betekenen de minder of de kansarme vluchtelingen die dus hun gezinnen niet mogen laten overkomen. In het kansarme, het is een verschil tussen vluchtelingen waarvan je kunt aannemen dat ze misschien na een tijdje weer terug kunnen naar oorlogsvluchtelingen bijvoorbeeld. En vluchtelingen waarvan je dat niet kunt aannemen. Dat is het verschil tussen A en B. Ja. We hadden dat systeem vroeger ook. Alleen dat hebben we afgeschaft omdat iedereen die een B-status kreeg, of een A-status, sorry, een van die twee, altijd in beroep ging bij de rechter om te zeggen, ja, ik wil die andere status, waardoor het hele systeem last. Alhoewel het in Duitsland en België wel bestaat, maar heb ik begrepen van deskundigen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is. We gaan er even tussenuit voor het nieuws. Tot 7 uur zijn we bij u met de zomereditie van WNO in de kantine vanuit de Doelen in Rotterdam. Straks praat ik verder met politiek journalisten Marieke Smits, Elif Ushetman en Hans van Soest over de van Rutte 4 en dan nu eerst de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Kirsten Klomp. NPO Radio 1. Door de val van het kabinet is het de vraag of de zogenoemde spreidingswet er nog komt. Daarin zou geregeld worden dat asielzoekers worden gespreid over het land. Lokale bestuurders zijn bang dat de situatie in hun gemeente nu niet beter wordt. En ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen over mogelijke vertraging in het oplossen van de stikstofproblemen. In het Duitse Gießen is nog steeds een politieactie aan de gang vanwege rellen die zijn uitgebroken bij een Eritrea-festival. Er zijn meer dan 1000 agenten op de been in de stad. Tegenstanders begonnen te rellen omdat de organisatie van het Eritrea-festival volgens hen banden heeft met het dictatoriale regime. Bij luchtaanvallen van het Soedanese leger op de stad Omdurman zijn 22 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Omdurman is de grootste stad van het land en ligt naast de hoofdstad Khartoum. En honderden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen politiegeweld, ook al was het protest verboden, omdat de politie de veiligheid niet kon garanderen. De demonstranten stonden stil bij de dood van een jongen 7 jaar geleden die na zijn aanhouding overleed. En voor het weer zit naast mij Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment hebben we een paar buien met onweer in het zuiden van het land. En dat onweer zit dan op dit moment vooral in Zeeland. Nou, de komende uren zal het aantal buien wel gaan afnemen. Al blijft er vannacht kans op een enkel buitje langs de kust vooral. Het blijft nog heel lang warm vandaag, met temperaturen tot middernacht nog van zo'n 20 tot 25 graden. En uiteindelijk koelt het vannacht dan af naar zo'n graad of 19. Morgen begint de dag opnieuw vrij snel met hoge temperaturen. Vooral in het oosten en zuidoosten wordt het nog tropisch warm, met 30 graden of meer. Maar 's middags trekken er dan onweersbuien het land in. Voor die onweersbuien hangt op dit moment een code oranje in de lucht voor de oostelijke en zuidoostelijke provincies. Hou daarvoor de berichtgeving nog eventjes in de gaten. Maar dan moet u denken aan onweersbuien met zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Dat is morgenmiddag. Dan hebben we maandag een dag die met een enkel buitje na droog verloopt. Het wordt dan zo'n 24 graden. Dinsdag is het zonnig en droog, dan wordt het 27 graden. 'S avonds zijn er dan weer buien met kans op onweer. En de rest van de week ligt de temperatuur op zo'n 22 graden. Kantine Zomereditie met Fidan Ekis, live vanuit het Doelen in Rotterdam. Ja, welkom terug bij deze speciale zomeruitzending van WNL in de kantine vanuit de Doelen in Rotterdam. We hebben het nog steeds over de val van het kabinet. Het is de day after. Wat betekent dit voor het politiek landschap van Nederland? We praten erover met politiek journalisten Marieke Smits en Elif Ushetman, beide van WNL. En Hans van Soest, hij is chef politiek bij het AD. En wilt u, luisteraars, reageren of heeft u vragen aan Elif, Marieke en Hans? Laat het vooral weten. Dat kan via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Een beetje al deze week in de lucht. Maar ja, er is toch in één keer gebeurd. Dan denk ik van ja, je moet toch weer verder. En voordat je dan echt weer met z'n allen aan de gang bent, dan is het toch weer, volgens mij oktober, november, als het nu over verkiezingen. Welke grote dingen maakt u zich zorgen om die nu dan stil komen te vallen? Asielbeleid en zorg, waar veel geld eigenlijk naar mijn mening naartoe moet. Asielcrisis, de toeslagen, verder loopt nog steeds. Klimaat, genoeg? Het is zo'n chaos in Nederland. Ja. Ja, uit onderzoek van 1Vandaag blijkt dat de meerderheid blij is met de val van het kabinet. Gaat dan om 62%. 18.000 mensen heeft 1Vandaag, zo'n onderzoek van 1Vandaag, gesproken. Alleen VVD-kiezers willen Rutte graag terugzien in het kabinet. Hoe dan ook, er is veel onzekerheid. Er is onvrede natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk allemaal plannen die nog uitgevoerd moeten worden. Het gaat nu een tijdje allemaal stil komen te liggen. Waarschijnlijk wonen, klimaat, denk aan stikstof. Ik praat daarover met Ingrid Thijssen, werkgeversvoorzitter VNO-NCW. Ingrid, hoor je mij? Goedenavond. Goedenavond. Ik hoorde jou gisteravond in Op 1 een oproep doen en die kwam echt uit je tenen. Misschien kan je hem hier herhalen. Ja, dat klopt. Er liggen natuurlijk zulke grote vraagstukken voor in Nederland. Zoals stikstof, zoals klimaat, zoals wonen. De krappe arbeidsmarkt. Dan hebben we ook nog eens een enorme inflatie die we moeten beteugelen. Dat wij er ontzettend van balen dat het kabinet gevallen is. Als dat zou betekenen dat het natuurlijk vaak het geval is, dat vervolgens ook alles stil zou komen te liggen. We moeten echt door. Dus de oproep is echt aan de politiek, zowel coalitie als oppositie, om te zorgen dat op al die grote thema's, en dat geldt overigens ook voor de toeslagenaffaire in Groningen, om gewoon te zorgen dat we verder gaan en dat we niet zometeen alles zeg maar controversieel gaan verklaren, alles stil gaan leggen. We moeten gewoon door. En ik heb er ook voor gepleit om daar, als dat even kan, misschien ook met een heel aantal partijen dan nu een akkoord over te sluiten, zoals dat in 2012 ooit ook is gebeurd. Is daar oor naar? Is er draagvlak voor? Ik heb daar wel veel positieve reacties op gekregen, waar dat is natuurlijk toch iets. Waar met name dan een heel aantal politieke partijen, ik denk ook de fractievoorzitters, mee aan de slag zullen moeten. Dat is ook in 2012 het geval geweest. En die zijn natuurlijk ook nog, denk ik wel, ze zijn natuurlijk ook vandaag alweer druk bezig. Maar ze zijn ook wel een beetje beduust volgens mij nog van wat er gebeurd is. Als u uw leden spreekt en over de zorgen die nu bestaan, op welke onderwerpen zijn zij het meest bezorgd? En vinden ze dat het kabinet moet doorgaan in de demissionaire periode? De drie belangrijkste die genoemd worden zijn stikstof natuurlijk, omdat er nog steeds het land op slot zit, geen vergunningen verleend kunnen worden. Dus dat is heel belangrijk. De hele klimaataanpakken die het kabinet heeft neergezet, klaargezet, die moet echt doorgaan. Met name ook in de uitvoering moet heel erg de focus daarop op gaan komen. Ja, en natuurlijk ook de woningbouw. Ongelooflijk belangrijk. Ja, ik vraag me dus heel erg af of, want daar hadden jullie het ook over in Op 1 gisteravond. Er zijn zoveel meer miljarden uitgetrokken voor al die bijvoorbeeld klimaatplannen. En er lijkt men lijkt te denken dat al die plannen en al die programma's die er zouden komen, waar D66 ook graag groot voorstander van is, dat die er nu niet meer gaan komen. Hoe zit dat nou precies? Ik bedoel, gaat het gewoon door en loopt het nu vertraging op? Ja, het risico is, je gaat nu een proces in, de politiek gaat een proces in de Tweede Kamer, waarin ze van over alles wat er op tafel ligt, alle zeg maar aankomende wetgeving gaan beoordelen. Van gaat dat nu door, kan dat nu door of zetten we dat stop? Heel veel dingen die eigenlijk klaarstaan aan het gebeuren zijn, die lopen nu het risico tot stilstand te komen. Daarnaast is het op een aantal van die onderwerpen, van die grote onderwerpen zo. Ja, we moeten gewoon doen, dat is waar Nederland volgens mij ook ontzettend behoefte aan heeft, dat op al die grote vraagstukken gewoon onze overheid doet, dat we dingen in praktijk voor elkaar gaan krijgen. En dan gaan we natuurlijk de komende tijd, ook zolang er nog geen nieuw kabinet is, gaan we ook tegen allerlei dingen nog weer aanlopen die eigenlijk opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld, we moeten de hele manier van vergunningverlening veranderen. Ja, het is ook belangrijk dat dat dan wel kan en niet stilvalt. En dat is in ieder geval mijn ervaring in de vorige demissionaire periode. Ja, dat je ook met alles wat je op dat moment tegenkwam waarvan je zei, dat moet eigenlijk opgelost worden, werd elke keer gezegd, dat kan nu niet, we wachten op een nieuw kabinet. Ja, dat kan op die grote vraagstukken gewoon niet. Had u het zien aankomen? Of was het een verrassing? Ja, het zat er natuurlijk ontzettend aan te komen. Er waren heel veel signalen. Het is wel ineens gistermiddag heel snel gegaan. Dat had denk ik niemand verwacht. Maar je hoort wat het er net over. Dat er wordt mensen zijn ook echt boos op Mark Rutte. U nam het, u zei nog, ik wil hem niet in bescherming nemen, maar u nam het in zekere zin wel voor hem op bij Op 1. Wat zijn de gevoelens die bij u overheersen? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid, vindt u? Nou ja, weet je, wij zijn er gewoon echt chagrijnig over. Ik heb niet zoveel zin. Ik denk ook dat dat Nederland helemaal niet helpt. Ook, we zijn al gepolariseerd genoeg om in een wie heeft de schuld toestand terecht te komen. Wat natuurlijk wel aan het gebeuren is. Ja, ik vraag me gewoon heel erg af. En dat geldt uiteindelijk voor alle vier die partijen. Ja, uiteindelijk was het volgens mij eigenlijk een heel klein ding. Wat er nog over was, waarover een knoop gehakt moest worden in dat hele asielgebeuren. Ik weet niet precies het fijne ervan natuurlijk. Maar ik denk, oh jeetje, mina jongens. Alle partijen had je hier nou niet uit kunnen komen. Ja. Hans van Soest, chef politiek Algemeen Dagblad, zit hier aan tafel en heeft een vraag. Ja, mevrouw Thijssen. Toevallig gisterochtend zaten jullie en de vakbonden nog in overleg met het kabinet. Dat moet dan toch een hele schizofrene situatie zijn geweest? Of? Ja, goede vraag. Dat was natuurlijk ook best wel gek. Ik vond het eerlijk gezegd ook wel prijzenswaardig dat het kabinet daar gewoon zat. Omdat ze het belangrijk vonden. Nou, ook natuurlijk met het oog op zo meteen de augustusbesluitvorming. De hele economische situatie. Koopkrachtsituatie, dat ze belangrijk vonden om de vakbonden en de werkgevers toch gewoon te spreken. Ook na een nacht onderhandelen over asiel. Dus ik vond dat absoluut bewonderenswaardig. Maar het was wel een beetje gek natuurlijk. Ja, als ik het goed begrijp, hebben ze dus gisteren, want donderdagavond was eigenlijk al duidelijk, het is op een haar na gevallen. En dan hebben ze op vrijdagochtend nog aan jullie gevraagd, wat zijn eigenlijk jullie ideeën over Prinsjesdag en de toekomst van de arbeidsmarkt? En in de wetenschap, iedereen in zijn achterhoofd van ja, we zitten dit nu allemaal wel te bespreken, maar straks zit het kabinet er toch niet meer. Is toch gek? Ja, dat is natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook gek. En dat hebben we natuurlijk daar niet expliciet over gehad. Van school, zo meteen zijn jullie weg. Of zijn jullie in ieder geval demissionair? Volgens mij, als ik me goed herinner, hebben we het daar niet over gehad. Ja, daar hebben we het onderling als polder, vakbonden en werkgevers natuurlijk wel ook over gehad. Nou ja, we zullen zien of ze in augustus dan missionair of demissionair zijn. Ingrid Thijssen, dankjewel. En heel veel succes de komende tijd. Veel werk aan dankjewel. De winkel. Dank je wel. Dank je. Ja, hoe nu verder? We hebben het al gehad over VVD en Mark Rutte. Gaat hij door of niet? En over wie we het nog niet hebben gehad is Sigrid Kaag. Gaat zij door, Marike? Wat denk jij? Ja, nou, dat is echt een hele goede vraag. En ik denk dat ze het zelf eigenlijk ook nog niet weet. Want ik denk dat ze dat liever even rustig had willen bedenken. En niet nu in een week dat binnen 3 dagen het kabinet valt. Moet zij natuurlijk nu geforceerd. Dat kan ook een perfecte uitweg zijn, toch? Dat klopt, ja. En we hebben natuurlijk allemaal gezien bij College Tour hoe ze reageerde op haar dochters en over haar veiligheid. En dat ze eigenlijk niet wilde dat hun moeder doorging. Ik denk dat dat zwaar op haar drukt. En ik denk ook dat, dat hebben we ook overal gelezen. Dat weet inmiddels iedereen ook, dat ze teleurgesteld is. In het werk hier, het politiek Den Haag. En dat het niet per se heeft geholpen. Nee. deze actie van Mark Rutte en de VVD. Ik denk dat ze daardoor. Maar het kan ook zijn dat het iets in haar aanwakkert van dat ze denkt, nu ga ik door. En dan ga ik jou even laten zien. Maar staan er ook slecht voor in de peilingen. Ze hebben natuurlijk niet iemand nu klaarstaan. Het is allemaal wel heel ingewikkeld. Dus ik kan het nu niet voor haar zeggen. Maar, we hebben Jette klaarstaan. Ja. Ja, ze staan met z'n maar. Die zou wel willen, denk ik. Ik heb het hem nooit uit zijn mond horen. Maar ja, in het. Ik zie het aan zijn ogen. Hij zou het wel kunnen, denk ik. Hij heeft wel natuurlijk voor de DCC-achterban het goede profiel als klimaatminister. Hij wilde het liefst ook de vorige keer eigenlijk. Maar toen moest hij een beetje opzij stappen. Heeft hij opzij gestapt. Ja, ja. Elif, ik zei het zojuist, of ik vroeg het zojuist al aan Ingrid Thijssen. Komt er nu helemaal niks meer terecht van de dossiers waar die partij zich zo voor heeft ingezet in de coalitie? Zoals klimaat, woning. Wat denk jij? Ja, dat zal er vanaf hangen wat er controversieel wordt verklaard. En veel van die dossiers zijn natuurlijk al door coalitiepartijen eigenlijk al een soort van afgetikt. Mm-hmm. Dus daarvan zou je kunnen verwachten van, dat gaat in principe door. Waar ik zelf mijn twijfels bij heb is stikstof. Maar dat heeft meer te maken met het CDA. Mm-hmm. Dat je zou kunnen denken van, die hebben nu in principe niet heel veel meer te verliezen. Dus die zouden daar misschien iets anders op kunnen gaan doen. Uh-huh. Maar als het gaat over de grote onderwerpen, ik denk dat dat wel los zal lopen eigenlijk in de komende tijd. Op één geen detail eigenlijk, het klimaatfonds. De Kamer is er op zich in de meerderheid wel over eens welke koers het zijn. Ja. Maar het klimaatfonds van 35 miljard wat dit kabinet wilde reserveren, daar is nog niet over gestemd. En daar is vooralsnog ook geen meerderheid voor in de Eerste Kamer. Dus ik zou me niet verbazen als dat voorlopig ook niet in stemming komt. En dat zeker die oppositiepartijen zoiets hebben. Nou, daar gaan we lekker in een volgende formatie proberen onze eigen draai aan te geven. Maar jij zei zojuist tijdens het nieuws iets over PvdA en GroenLinks. Wat gaat daar gebeuren? Nou ja, die partij is natuurlijk een beetje ook... We noemden net het woord schizofreen. Dat is bij die partijen misschien ook wel een beetje waar. Want het zijn twee partijen, maar ze willen eigenlijk in de toekomst samen. Alleen het mag nog niet zo heten, want het ligt allemaal nog gevoelig bij een deel van de achterban. En ze hebben het de achterban moeten beloven op de congressen... dat de achterban inspraak kreeg bij de volgende Kamerverkiezingen... Of ze weer gezamenlijk gaan optrekken, net zoals bij de statenverkiezingen. En of ze bij de Kamerverkiezingen eventueel met één kandidaat zullen komen. Één lijsttrekker. Nou ja, dat gaan ze morgen uitschrijven. Wie zal dat uitschrijven. Dan zijn? Ja, worden meerdere mensen genoemd. Frans Timmermans, ik denk, die heeft het ook nooit gezegd. Maar als je die in zijn ogen kijkt, weet je zeker dat hij maar of die nou zo goed ligt bij de kiezer, ik moet het nog maar zien. De Amsterdamse wethouder Moorman wordt door PvdA'ers wel gepusht. Natuurlijk zijn er altijd mensen die roepen... oh, nu zal je zien, nu schuiven ze aan met Abu Talib naar voren. Ik moet het allemaal wordt sowieso een PvdA'er dus. Ja. Maar hoe dan ook, daar gaat... Eerst moeten ze sowieso even toestemming vragen van de leden. Mogen wij met één kandidaat komen? En ja, dat is nog geen uitgemaakte vraag. Is dit dan al antwoord op mijn vraag ook... wie er het meeste baat heeft straks bij nieuwe verkiezingen? Zou je dan denken inderdaad PvdA GroenLinks? Nee. Nee? Nee, geloof ik niks van. Nee, er is geen linkse meerderheid in Nederland. En zelfs al zouden ze... nu als één partij, één blok de verkiezingen ingaan... komen er niet ineens meer linkse zetels. Hè? Die komen dan gewoon weer van... dan wordt D66 kleiner of Partij voor de Dieren. Ja, of de SP. Ja, het komt ergens vandaan. Maar ik denk, we zeiden al... de D66 staat slecht in de peilingen. 11, geloof ik, hè, nu. Maar wie er nog volgens mij slechter voor staan is CDA... En er zijn mensen die denken dat dit voor CDA de enige manier is. Hè? De nieuwe verkiezingen de enige manier is om te overleven. Omdat ze in dit kabinet natuurlijk helemaal niet kunnen laten zien waar ze voor staan. Maar er zijn ook mensen die denken dat dit begin van het einde is. Omdat de Christen-Democraten ze nog nooit zo slecht, of nou nog nooit, lang niet zo slecht voor hebben gestaan. Nou, wat verwachten jullie daar? Nou, ik vond dus, dat vond je best wel zich duidelijk aftekenen de afgelopen weken, is dat ze meer een vrijbrief hadden gekregen, de Kamerleden dan vanuit de fractie, van ga wat meer een koers varen. Hè? We moeten wat meer laten zien waar het CDA voor staat. Meer onze ideologische veren weer, weet je, opschudden en laten zien, dit is waar wij als partij voor staan. Dus ik vond dat ze best wel vrij waren in wat ze konden zeggen. Dus dat je ook een paar Kamerleden zoals Henry Bontebal en nu Bart van den Brink, ook op asiel, net nieuw Kamerlid, dat die best wel stevig konden zijn, dat die media opzochten, dat ze profiel aan het proberen te maken waren. Dus dat je zag dat ze ergens naartoe aan het werken waren. Maar dit komt gewoon te vroeg. Ja. Dit is te vroeg. Ze weten ook nog niet wie Wopke Hoekstra eventueel, als hij niet doorgaat, zou moeten vervangen. Of en dan was het nou geklapt op stikstof. Dan hadden ze nog kunnen zeggen, hè? Dan hadden ze nog een bepaald statement kunnen maken, toch? Ja, dat vraag ik me af. Kijk, eigenlijk had ze er bij de CDA maar één strategie. En dat is zorgen dat dit kabinet de eindstreep zou halen. En dan in de tussentijd zoveel mogelijk dingen voor elkaar krijgen. Zodat je aan je achterban kan laten zien. Kijk eens, het doet er echt toe dat het CDA in een kabinet zit. He, we hebben met Hugo de Jonge de woningnood aangepakt. We hebben het stikstofprobleem losgetrokken. Ja, dat is allemaal niet gegund. Maar daar zijn de druiven echt zuur. Maar denken jullie dan dat er straks gekeken zal worden, dat de VVD straks zal zeggen, we zijn klaar met het sluiten van compromissen over klimaat en wonen en noem maar op. En we gaan over een rechtskabinet. Is dat een beetje de verwachting dan? En dan denk je aan BBB, Wilders, VVD. Ja, op migratie zou... Het is heel erg koffiedik kijken hoor, maar ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig wat er nou gaat gebeuren de komende tijd. Wat denken jullie? Ik denk dat het op migratie wel zou kunnen, maar op heel veel van die andere dossiers is het toch wel ongeloofwaardig als ze zich nu opeens veel rechtser gaan opstellen dan het beleid wat ze de afgelopen tijd zelf hebben gemaakt. Ja. Dus in die zin zie ik dat niet echt heel erg gebeuren. En een kabinet, nogmaals met BBB en VVD, is in zekere zin wel te verdedigen, omdat BBB op veel dingen toch wel ook wat liberaler is, wat linkser. Ja. En niet een extreem rechtse koers heeft of zo. Dus ik zie niet heel erg snel dat ze van toon gaan veranderen op dingen als het klimaat of wat dan ook. Ja. Maar Caroline zei ook nog... zijn ook VVD'ers eigenlijk. Die eigenlijk wel veel, ja. En Caroline van der Plas zei nog, het is altijd een linkse luis in de pels nodig. Dus daar zal altijd van... Ja, dat vond ik dat heeft grappig, ze gezegd. Ja. Dus ja, dan wil ze in ieder geval daar nog iemand bij. Omdat het blijkbaar een beetje een balans. Toch? Ze wilde graag SP. Dat vond ik wel weer heel heftig. heftig in, ja, in die combinatie. Klopt. Wie nog even wilde laten horen is Atje Kuiken. Die was gisteren behoorlijk emotioneel. En ik dacht ook, de campagne is al begonnen. Als ik zie dat mensen bijna niet rond kunnen komen, we nog steeds een wooncrisis hebben, het landbouwprobleem niet is opgelost, het hele land op slot zit en Rutte denkt, ik neem een verantwoordelijkheidsvakantie. Ik ben blij dat hij weggaat, want hij is uitgeregeerd. We zien het allemaal. Hij geeft nu de ChristenUnie de schuld van, van dit probleem. Hij noemt het 3 keer de ChristenUnie. Maar wat hier aan de hand is, Rutte koos voor zijn eigen belang boven het landsbelang. En ik hoop dat iedereen dat ziet. Ik zeg, ze is emotioneel. Maar dit is gewoon verkiezingscampagne, toch? Nee, aftrappen. Die is gisteren rond, wat was het? Tussen 19:30 en 20:00 kwam het nieuws. Toen is die begonnen, de campagne. Ja. Maar is men hier klaar voor? Zijn ze er klaar voor om campagne te voeren? Ik dacht juist, iedereen pakt de koffers en ze gaan op vakantie. Iedereen heeft natuurlijk op zich de plannen wel klaar. Alleen Caroline van der Plas wel. Die zei, alles ligt klaar, we kunnen gewoon door. Sterker nog, ik zag op social media dat in de verschillende weilanden de boeren, de BBB's, spandoeken alweer uit de schuur hadden gehaald. Precies, en neer hadden gezet. Maar vergis je niet, heel veel partijen we hebben nu 3 jaar achter elkaar een verkiezingscampagne gehad. In 2021 de Kamerverkiezingen, 2022 de gemeenteraadsverkiezingen, dit jaar de Statenverkiezingen. Dat kost partijen gewoon geld. De oorlogskassen zijn bij heel veel partijen redelijk leeg. Vrijwilligers zijn moe. Heel veel partijen zijn echt nog niet voorbereid. Die moeten ineens als een gek een verkiezingscampagne gaan schrijven, een kandidatenlijst gaan samenstellen. PvdA en GroenLinks moeten ze dus ook nog eens een keer van die leden te horen krijgen. Mogen we eigenlijk wel door op deze weg met die fusie? Pieter Omtzigt, die had denk ik ook wel gehoopt dat hij nog iets meer tijd zou hebben om na te denken, wil ik überhaupt met een eigen partij de verkiezing in? Dus ik denk dat heel veel oppositiepartijen heel stiekem ook wel gehoopt hadden dat ze nog iets meer tijd hadden voordat deze campagne was losgebarsten. En wat doet dit met vertrouwen in de politiek? Die is al drastisch laag. Nou, dat zag je wel aan die opiniepeiling van in vandaag, vond ik wel. Daar kwam vooral heel veel wantrouwen. Wat was het? 15% vond wat Rutte 4 heeft gedaan goed, de plannen. Nou, het is heel, heel laag. En dat zegt ook iets over het vertrouwen. Maar dat is volgens mij het sleutelwoord van de afgelopen 1,5 jaar dat ze er hebben gezeten, is dat er geen vertrouwen is in de mensen, geen vertrouwen in hun plannen, geen vertrouwen in hun onderlinge verhoudingen, want die waren echt heel erg slecht. Nieuwe bestuurscultuur is natuurlijk niks van terechtgekomen. Niks terechtgekomen, nee. En ergens is het natuurlijk ook gewoon heel zuur voor iedereen, ook die mensen die daar in het kabinet zitten, dat ze eigenlijk voor net bezig waren met die plannen een beetje uit te rollen. We hebben eigenlijk weinig al helemaal rond. Kijk, er is een pensioenakkoord doorgekomen, wat heel knap is op zich. Maar verder was Hugo de Jonge net aan bezig om al die woonplannen te presenteren en uit te rollen. Dus ja, het is een best wel een drama, denk ik eigenlijk. En jij had het net over die verkiezingen waar ze nog niet, maar er zijn ook al Europese verkiezingen die natuurlijk aankomen en waar eigenlijk al misschien het oog op was gericht van, nou, dan gaan we zo een beetje na de zomer daar ook alweer het oog op die verkiezingen. Dus ik als ze in november klaar zijn, moeten ze eigenlijk al de 2 maanden later weer vol aan de bak. Ja. Wat ik me ook afvraag, iedereen gaat er toch vanuit dat als er nieuwe verkiezingen komen, dat BBB dus de grootste zal worden, of na de VVD grootste. Zei er gisteren iets heel grappigs over trouwens. Dat vond ik een geweldige quote. Ze zei, ze verwees even naar de enorme overwinning bij de Statenverkiezingen. Toen zei ze, ja, al die kiezers gaan nu niet ineens op onder een dekentje liggen en niet meer op ons stemmen. Dus nou, dat is dus mijn vraag. Het is toch niet per se zo dat als je bij de provinciale Statenverkiezingen de grootste wordt, landelijk zegt dat helemaal niks, toch? Nee, toch gaat men daar wel. Ik hoor het heel vaak voorbij komen. Ja, maar ik snap dat die bravoure wel vanuit de BBB. Want ja, die willen heel graag die overwinning doortrekken in november straks. Maar dat is inderdaad mijn zere vraag. Kijk, heel veel mensen brachten in maart ook een proteststem uit tegen dit kabinet. En straks mogen we gewoon kiezen voor een nieuw kabinet. En of die mensen dan ook weer denken van, nou, ik geloof in premier Caroline. Ja, ik moet het nog maar zien. Elif? Ja, ik heb hetzelfde. Want het is met Provinciale Staten altijd het is een beetje zo'n veilige stem, zeg maar, om zoiets uit te brengen. En hierbij is het toch wel, ik denk dat toch veel mensen moeite hebben met zich voor te stellen een premier Caroline van der Plas, ook in internationale context. Ja. En die komt 1/2 oktober, denk ik, hè, de nieuwe verkiezingen, Marieke? Ik las half november, omdat er dus al zo'n lange vakantie tussen zit. En normaal zou je 90 dagen, maar dan heeft de kiesraad al gezegd dat het zo richting half november zou zijn. Mm-hmm. Dat geeft ze allemaal wat meer tijd. En tijd is altijd de vriend van Rutte en de VVD. Dus die zitten daar, voor hen is het gunstig. Want nu, kijk, we hebben de dag erna en dan wordt het nog heel erg schuldvraag. Wie heeft dit kabinet opgeblazen? Is veel Rutte natuurlijk, hè? Die wordt gezien als het initiator. Maar misschien oktober, dan zijn mensen dat weer vergeten. Dan zijn ze allemaal op zomervakantie geweest, komen ze terug en dan is dat uit hun hoofd. Ja, en dan ik denk dat ze de PVVD ook heel goed aanvoelen. Die kiezer die is het meerdere is helemaal niet bezig met die schuldvraag. Weet je waar die kiezer wel mee bezig is? Met asiel. Mm-hmm, ga in een willekeurig winkelcentrum in het land je oor te luisteren leggen. Mensen maken zich zorgen over asiel. Mm-hmm. Ja, dus dan heeft hij eigenlijk misschien, ja, voor in de, nou ja, dat blijkt ook uit onderzoek, in de ogen van zijn achterban was het een goede timing juist. Nou ja, dat, ik vraag het me af. Het is zeg maar, ik blijf het gewoon ook gek vinden, de waarom. Zeg maar, ik denk niet dat dat is wat de VVD-achterban het probleem vindt, die gezinshereniging. Ik denk dat het vooral gaat over in hun hoofd zijn het die economische vluchtelingen. Die in, weet je, die beelden die je ziet, constant op het journaal, jonge mannen uit Noord-Afrikaanse landen. Ja. Daar zit heel erg die pijn. Dus ik vraag me af of ze dit maar. Kijk, zolang de spin gaat zijn straks, wij hebben op asiel ons poot stijf gehouden, dan zijn ze dat toch allemaal vergeten. Het gaat alleen maar om, inderdaad, er zijn principes bij de VVD over asiel en daar zijn we achter. Dus ik denk dat ze daar nog best wel wat bij kunnen winnen. Dat het voordeel in hun voordeel is. Tot slot nog, hè. Stel nou dat Rutte niet door zou gaan. De namen van Edith Schippers hoor ik voorbij komen. Dylan Yeşilgöz of Vincent Karmans ook. Wat denken jullie? Ik zet mijn geld op Dylan Yeşilgöz. Ja? Elif? Ja, ik ook. Uit die drie wel, ja. Ja. Alleen ik denk dat ze nog niet genoeg voorbereid is in de afgelopen tijd om het echt over te... Dus ik denk nog steeds dat het gewoon doorgaat. Ja, ik denk het eigenlijk ook. Marieke, jij ook? Ja, ik denk ook, ik ga dan heel erg saai mee met de andere op Dylan. Dat vind ik de meest logische persoon uit deze... Ja, ik heb Christina van der Wal ook voorbij zien komen. Dat is ook te vroeg. Dat wordt gezien als een stevige minister. Maar of ze nou een stevige partijleider kan zijn, ja, dat weet je ook nog niet. Dylan was goed bezig. Is goed bezig om te laten zien ook... dus als minister de kwaliteit heeft, et cetera. Maar ik weet dus niet of ze al hiervoor klaar is. Ja, ik moest wel lachen om Caroline van der Plas. Die zei, misschien moet hij gewoon iets in het onderwijs doen. Want hij geeft toch nu al les over Mark Rutte. Het is onderwijsminister, toch? Ja, precies. Onderwijs, ja. Lieve gasten, heel fijn dat jullie er waren. We zijn aan het einde gekomen van deze speciale zomereditie van WNO in de kantine vanuit de Doelen in Rotterdam. En zo dadelijk hoort u op deze zender Long Covid en de kwakzalfindustrie met Anne-Sophie van der Toren en Rianne van der Linden. Volgende week zaterdag zijn wij weer bij u terug. Vanavond hebben we een extra op één special met Thijs van der Brink en Sven Kokkoman. Kijk eens. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Dat vogels prachtige geluiden kunnen maken, dat is bekend. Maar ook vissen kunnen zingen. Zoals deze kabeljauw. Het is komende week erop of eronder voor de Europese natuurherstelwet van Frans Timmermans. Wat staat er precies op het spel? Verder, goed nieuws voor de grote karakiet. Goed te horen, hè? Mooi. Ja, ja, fantastisch. Ja. En een vrolijke fluiter, dat is een vogel, op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef een avond boordevol Beethoven. Bertrand Chamaillou speelt het vijfde pianoconcert, het Keizersconcert. Ook klinkt de optimistische vierde symfonie. Op 18 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek